The Young și Olix. It's gonna be some party. Yo, Kiss FM, Kiss Kiss Dynamics, fix ora 18. E weekend, salutare, bine v-am găsit. Astăzi DJ Young și Olix, back to back. Împreună mixăm până la ora 22, timp de 4 ore plus de kiss-urile voastre. Începem cu David, DJ și Donny Temptation la Kiss Kiss in the Mix, 4 ore de mix în weekend. Așteptăm mesajele voastre, 0722 20 60 20, mesaje cât mai scurte, cât mai haioase, desigur, și de preferat scrise corect, că să citească și ochiul nostru cum trebuie. Să le faceți și voi așa mai light de weekend, mai fresh așa de vară, să nu ne complicăm cu aberații, cu povești, cu romane, cu nuvele. Gata, DJ Young și Olix astăzi back to back împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la His Kiss in the Mix. Temptation in the limo, you feel like a weirdo. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you run not around. I'm in love, I'm in love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons I hold you tight. Every time I lost control, I lost control. just gave me back my soul. You told me Singapore. You told me Singapore. My weekend party station. And I thought I would let go. I will let go. You just gave me back my soul. You told me Singapore. Give me back my soul. You told me Singapore. You told me Singapore. And now my soul. Gosto de você me dá sabor. que sin você o coração falta calor. Quero, mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor, que sin você o coração falta calor. Que sin você o coração falta calor. Quero, mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor, que sin você o coração falta calor. Mateo și portughez, Christian D. Gata, avem și derechisurile primite de la voi. Bună, băieți, ce faceți? Eu mă tot chinuie aici să învăț pentru examenul de la contar, dar cu voi nu se mai poate. Bună, sunteți foarte tari, Elena din Târgu Mureș. Aș vrea și eu un derechis pentru toate fetele mele. Nu uitați că ne vedem la 11 la terasa noastră. Vă pup, Lore din Pitești. Aș vrea să-i urez la mulți ani, fluturașul meu Rădă. Îmi pare rău că nu sunt lângă tine, petrecere frumoasă, semnează Mihai. Hai să spunem și noi, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Chiar nu mă pot sătura de noul remix al piesei Bani de la Aisa și DJ Young, da, completăm noi, adică Sugar Daddy's Sweet Mix. Vă rog să-l difuzați și astăzi pentru iubita mea Diana, Cătălin din Bacău, o să fie cu siguranță. Ok, avem chiar acum Andra, tot pe acolo, DJ Young Remix. Pentru piesa Abelia, pe care o știți foarte bine și o cereți foarte des la Kiss Kiss in the Mix. 0722 20 60 20 pentru dedichisuri puțin mai încolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Este weekend, e party time și Kiss FM dă tonul nebuniei din weekend. Let's party! Let's party! Summer Kiss! Yo! Come on! fly over that rainbow so high. Nice. Continuăm cu delichisurile de la voi. Vreau și eu pe lângă toți colegii mei de facultate sau pentru ei, in 10 minutes, haideți să concentracă și stresiunea asta cu bine. Semnează Alexandra. Aha, de când am mai auzit stresiunea, ce tare. A fost mai mult decât tare cheful de sâmbătă din Cluj. Alex a fost demențial. Țină tot așa, semnează Zoli. Pentru dragostea vieții mele, Ana, te iubesc mult și abia aștept să te revăd. Semnează Bubu. Kiss Kiss Mix, deci cea mai tare Caterinca, cea mai Caterinca emisiune ever. Bravo, salutări din Constanța, semnează David. Mulțumim foarte, foarte mult. Ne întâlnim chiar acum cu John Puzzle și am aflat și cum o cheamă pe fata care cântă. Dar am uitat, o să vă spunem mai târziu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. O cheamă Miruna, mi-am adus aminte. Ah, frumos. Don't be so lonely. Enjoy my world, yeah. You can't find the answers now. Deep in my soul. Station. Suntem în continuare back to back DJ Young și Olix. Am ascultat chiar acum un nou single lansat săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, la Kiss Kiss in a Mix. Da, Plain Wind House Music în premieră la noi în studio, în emisiune. O pauză foarte, foarte mică și ne întoarcem repede cu mixul. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/kkm să downloadați emisiunea. De asemenea, pe kissfm.ro avem retrospectiva invitaților noștri din această săptămână, interviurile cu ei, pozele și toate nebunile le găsiți pe kissfm.ro. De asemenea, și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro și pe site-ul www.aisadjyoung.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! He's Kiss in the mix! Back to the party! Back to the party! Back to the party! Weekend. He's Kiss in the mix. Weekend. He's Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix, ne-am întors la mix încă 10 minute înainte de ora fixă de piese mixate, desigur, împreună cu dedichisurile voastre la 0722 20 60 20. DJ Young a dat chiar acum play la Deep Central, In Love, versiunea originală, dacă nu mă înșel eu. Da, da, originală. După care, desigur, am pregătit o super piesă de la Dan Bălan, Chica Bomb, și apoi avem Bunny, remixul băieților de la Sugar Daddy's, pe care am avut și ieri în studio cu cele două remixuri în premier. Iară, povestim puțin mai târziu și despre asta. Imediat avem Aisa și DJ Young Bunny, Sugar Daddy's Sweet Mix. Dar acum vorbim despre weekend. Vorbim despre weekend în această seară. Puțin spre noapte, așa. Partidul Kiss FM se întâmplă în Piatra Neamț, în Club Scala. Iar mâine suntem în Galați, în Divino Summer Club. De acolo o să transmitem live de la miezul nopții. Super petreceri, super nebunie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? I could turn and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love, in love, in love with you. I'm in love, in love, in love with you. Never be two strangers, two souls are taking one road.

Dynamix, Aisa și DJ Young. Banii au ascultat remixul semnat Sugar Daddies. Gata, luăm o mică pauză și ne întoarcem imediat cu încă 40 și ceva de minute de muzică neîntreruptă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Chestiile mix, ne-am întors la mix și ne întoarcem cu probabil unul dintre cele mai cerute și la modă mashup-uri ale momentului, Rihanna și UB40. Adică o amestecătură, ca să zic așa, mashup egal la amestecătură între Kingston Town de la UB40 și Rude Boy de la Rihanna. Pentru cei care nu știu ce e mashup, adică amestecătură. Iar pentru cei care nu știu ce e la un podcast, e foarte simplu. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, adică înregistrarea emisiunii noastre fără publicitate și fără concursuri. Adică muzică, frate, și atât. Și în afară de site-ul kissfm.ro, intrați și pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro și pe www.aisadjyoung.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, spirit crying in the night, and I feel like I'm in love with you for the first time. FM, am avut o piesă ceva mai veche, o video să ne dea niște detalii de la fața locului. Da. O piesă produsă de DJ Young, acum câțiva ani, când încă nu îmi spuneam DJ Young. DJ Andy și Aida, For the First Time, Aida, care acum este Aisa. Gata, continuăm cu... Un vagabond. Un vagabond. Americano, adică cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Omma da porta vichita va bene. Si tu la parla mieți americano. Quando si fa la mola sotto la luna, come da venen cave di I love you. Papà l'americano. Papa l'americano. bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Cristina Darha, Dam Dam, piesă nouă, proiect nou la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vă luăm repede câteva de kiss-uri la 0722 20 60 20, de la Daria pentru prietena ei, Roxana. La mulți ani, multă sănătate și la cât mai puține rate. Ia pentru voi, băieți, mulți pupici. Super tare piesă nouă de la Radio Killer. Și să nu uităm, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Semnează Gabi. Uite, o să punem și piesa asta ceva mai târziu. Încă 3 examene și gata, stresiunea. Ne vedem la mare să facem un par de cât mai tare, zice Adi. Tot vreau să ies cu prietenii la o beră, dar nu mă mai pot despărți de voi, așa că mi-am luat un pet în frigider și vă ascult în continuare. Kiss Kiss in the Mix, sunteți cei mai tari, semnează Soso. Bine că n-ai pus un pet la congelator. Era nasol, sărac cu câine, Doamne ferește. Eduard Maia vine chiar acum cu This is my life. Everybody, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. All this is tragic. love for the music is logic. We know you're jealous, cause we're the realest. But come and fellas, your girls wants the bouncers. So let the music carry on, you ride on my way. If you think you can stop my, you're gonna press play. Cause we fire the sun, it's just night, no more day. So let me hear you say, te Sente o meu coração. Nós tanto amamos. Nagoale, Shake It la Kiss Kiss in the Mix astăzi, back to back împreună cu voi, Olix și DJ Young. Din nou o scurtă pauză, încheiem aici 40 de minute neîntrerupte de muzică, desigur. Dacă sunteți cumva din Piatra Neamț, nu uitați, în această seară în Club Scala se întâmplă o super petrecere marca partidul Kiss FM. Imediat când am terminat emisiunea împreună cu Dan Fințescu, am zburat către acolo, iar mâine, sâmbătă, ne întâlnim în Divino Summer Club cu partidul Kiss FM, pe care îl și transmitem live pe radio. Și nu uitați, partidul este de la ora 22 până la 6 dimineața, 8 ore în total, începând din acest weekend, nu? Da, bine, început de weekendul trecut și cu weekendul ăsta continuăm, ne auzim și la Chișinău, mare, mare nebunie cu partidul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! He's Kiss in the mix! Back to the party! Party. Gata, ne-am întors la mix, încă 10 minute de piese neîntrerupte de reclame înainte de ora fixă. Astăzi back to back Olix și DJ Young împreună cu voi. Începem partea aceasta de 3 piese cu DJ Project și Julia, colega noastră, cu Nu, actualul lor single. După care în back to back-ul de azi avem Rino, DJ Zambal și Silvia cu Stereo și mai apoi o piesă lansată, un remix de fapt lansat la noi la Kiss Kiss Remix joia trecută, Algatraz și Amanda Wilson, Surrender, Sugar Daddy's Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Puțin mai încolo luăm și dedichisurile voastre care vin în număr uriaș la 0722 20 60 20, așa cum se întâmplă în fiecare weekend, desigur, pentru că este weekend și pentru că cele mai mari petreceri se întâmplă în weekend la Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party? Să ne pregătim de vară. Summer Kiss în mai puțin de o lună pe plajele din Costinești și din Mamaia. Studiourile de vară Kiss FM vor fi acolo. Toată lumea cu noi. Nebunie mare, mare, mare pe plajă. Și atunci, Oriza o să bată criza. Olic și DJ Iacu, voi în Costinești. Dan Fințescu și Alice în Mamaia. Iubirea ta îmi lasă un gust amar, îți spun, să nu mă întorc iarăși din drum. Și vreau să pleci din viața mea, acum aș vrea să te pot uita. Tu nu știi să iubești.

I like you. Amanda Wilson, Sugar Daddy's Remix, lansat în premieră la noi la Kiss Kiss in the Mix. Pauză scurtă, imediat ne întoarcem înapoi la mix. Astăzi DJ Ang și Olic sunt back to back. Mixăm la un bec. Ce culoare să fie azi? Nu știu, poate să fie verde și luni să fie roșu. Da, ne găsim pentru săptămâna viitoare și un bec roșu. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat la mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the Mix. Back to the party. Kiss Kiss in the Mix, gata, ne-am întors la mix. Încă 40 de minute neîntrerupte de muzică. Începem chiar acum cu Nick Camarera și Felipe, Reason for Love. După care avem Rolo Si, Setelo și mai apoi Indiana Tech. Numai hituri mixate pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vin astăzi și derichisurile voastre în câteva minute. Vreau să zic că astăzi, pentru că este vineri, avem back to back. Asta înseamnă că mixăm amândoi față de timpul săptămânii, când mixează o zi unul, o zi altul. Adică o zi Olix, o zi DJ Young și invers. În weekend suntem amândoi. 0722 20 60 20 pentru derichisuri. Derichisuri scurte, haioase și scrise frumos, caligrafic. Da. kissfm.ro/kkm pentru a downloada emisiunea noastră, de asemenea blogurile noastre ovidiustorescu.ro și olix.ro. Avem și www.aisadjyoung.ro. Și desigur pe kissfm.ro găsiți retrospectiva invitațiilor din această săptămână la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Reason for love, reason for life, reason for love, I can take you high. Reason for love, reason for life, let the sun rise straight into your eyes. Reason for love. Reason for love, reason for life, reason for no need for you to hide. Peace and love. And if you do it right, peace and love, it makes you feel alive. Okay. murder. Buck it up, yeah, bring it up, yeah. Shake it up, girl, sun the flame, bandit and salt. Just like the lead to the football. So wave on the one in on the ear, to the left, to the right, like you don't care. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, pe care o știți de deja foarte mult timp, cred că de vara trecută când s-a auzit prima dată pe plaja Summer Kiss, Indianotech. Și acum mergem mai departe cu o altă piesă, o să recunoașteți imediat, până atunci de rechisurile de la voi. Pentru toți leneșii de pe palier, vreau și eu Grasus XXL cu piesa Azi Nu. Haideți să mă iei la o măslină, o căpșună la 303, semnează Vali. De la Aurelian, pentru Anca, îmi pare rău pentru aseară, sper să-mi dai șansa să-ți explic, știu că asculti acum Kiss, iar pentru voi băieți rămâneți tot așa că sunteți foarte, foarte buni, mulțumim mult de tot. Vă ascult mereu, sărători la toți chisomanii Dan din Oradea. Și vă ascult și îmi aștept prietenii cu ceaiul de sănătoare să pornim încă un bar de casă nouă până nu mă mut din nou. Asta pentru că radioile dat la maxim, zice Călin. Voltaj, Sugar Daddy's Remix pentru vara trecută. Trecută. La Kiss. Strop de mare, părul tău, urme de buze pe umărul meu. Vara trecută, tu-mi spuneai că sunt valul ce îl așteptai. Kissin' the Mix, Alexandra Stan, Lollipop, pe care am avut-o acum câteva săptămâni invitată în direct la Kiss FM, la Kiss Kiss. In the Mix, hai să mai luăm câteva de Kiss-uri la 0722 20 60 20. Ia uite, unul de la cineva care s-a trezit cam târziu. Vreau și eu Indiana Tech pentru toată gașca de nebun din Deva. Azi examinează video. Hai că a fost piesa mai devreme. Da, da, arată foarte fain noul site, Aisa și DJ Young, baftă cu noul single. Când și unde următorul party cu voi, Alina semnează. Mulțumim foarte, foarte mult. Într-adevăr, puteți intra pe www.aisadjyoung.ro. Acolo, în curând, o secțiune cu petreceri și concerte. Dar dacă tot vorbeam de party-uri, hai să vă spun eu, în această seară, când o să ajung acolo, la Piatra Neamț, ne întâlnim cu partidul Kiss FM în clubul Scala, iar sâmbătă suntem în Galați, în clubul Divino Summer Club. Cea mai bună muzică și cele mai multe nebunii se întâmplă la Kiss! I would feel so beautiful held in your arms. Ascultat noul single de la Mosano. Avem în continuare dedichisuri primite de la voi. Sunt Adela din Galați, abia aștept să vină ziua de mâine, să merg în sfârșit și eu la partid. Sunteți cei mai tari. De la Cristina pentru Victor și Ionela. Nu știți ce pierdeți că nu veniți cu noi în weekend cu cortul. Wow, ce tare cu cortul. Fie că sunt acasă, fie că sunt în mașină, se aude doar Kiss. Sunteți cei mai tari, Alex din Timișoara. A venit și vara, ne vedem la Summer Kiss, să ne scufundăm împreună în mare. Anul ăsta trebuie neapărat să mă decid între Mamaia sau Costinești, nu? Zimona din Iași, cu siguranță trebuie să faci asta. Continuăm mixul! Yo!

Kiss in the Mix. Încheiem aici cele 40 de minute neîntrerupte de muzică. Acum e timpul pentru un scurt călup de publicitate și am ascultat o piesă lansată la noi în emisiune. Kevin Twiz, No More Crying, la noi în premieră, desigur, unde se lansează cele mai bune și mai interesante hituri dance din România, care se aud în premieră în 67 de orașe, oameni buni. Vă dați seama, e... 67 de stații Kiss FM în România. Gata, luăm o pauză, cum zicea și Olix, și ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E weekend. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss in the Mix, ne-am întors la mix și ne-am întors cu un mega hit al momentului, cu Narcotic Sound, Mateo și Christian D, Mama Sita. După care DJ Young și-a revanșa cu o piesă. Azi mixăm la Back to Back, adică o piesă Olix. Liviu și Tara vin cu Happy For You. Uneori mixăm și la Back, așadar pe finalul acestor trei piese, ultima de fapt dintre ele vine de la Ryan și Radu și se numește Rush Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. It's the weekend, yeah. Original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor. Rasta man, I love man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes. Watch your sexy one. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. De amor, de amor.

E weekend, e party time, suntem in the mix, back to back astăzi, Olix și DJ Ian cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Hai să recapitulăm săptămâna aceasta, a fost o săptămână plină de invitați la Kiss Kiss in the Mix. Marți am avut o super sesiune live cu Ina și chitaristul de la The Marker, da, au făcut o chestie foarte, foarte tare, trebuie neapărat să o ascultați pe kissfm.ro. Și de asemenea puteți să intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro, unde am postat, desigur, poze, înregistrări, nebunii, tot ce s-a întâmplat aici în studio. Donny și The Kid au prezentat un proiect nou, AMA. Miercuri au fost invitați la Kiss Kiss in the Mix. O fată pe care vrem să vedem neapărat și în apă în studio. Bine, și în apă. La studio de la mare. Da, adică. Și în apă și fără, și topless, adică în sensul ăsta, da. După care, Andreea Bălan a venit ieri. A venit ieri Andreea Bălan, am ascultat piesa ei nouă, care se numește Trippin. O super, super lansare la Kiss Kiss in the Mix. Și tot ieri am avut două remixuri noi în premieră la Kiss Kiss in the Mix de la Sugar Daddy's. Acum, pauză scurtă și ne întâlnim cu piesa Non-House de la ora 9, pe care astăzi am ales-o împreună, am decis, am dat la sort și să vedeți ce piesă ne-a ieșit. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. When I was young, I never needed anyone, and making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think friends I've known. When I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Be all by myself anymore. in the mix. Back to the party. Party. Kiss Kiss in the Mix, este weekend, suntem back to back, Olix și DJ Young împreună cu voi. Sunt ultimele 50 de minute a mixului nostru de astăzi, back to back, DJ Young și Olix. Începem cu varianta originală, mai devreme a fost remixul, asta e, ne-am încurcat printre discuri pe aici. Avem așadar originala de la Deep Central, In Love. După care alte hituri mixate la 128, ca să zic așa, pentru DJ, pentru cunoscători la Kiss Kiss in the Mix, numai muzică mixată, neîntreruptă de reclame și cu dedichisurile voastre care vin la 0722 20 60 20. Ne citim imediat. Ne bucurăm să vedem că v-ați adaptat ușor ușor. Avem din ce în ce mai multe dedichisuri scrise corect, scrise scurt și desigur și haioase sau oricum foarte simple și citim cât mai multe, cât de multe putem. kissfm.ro/kkm dacă vreți să dați jos seturile noastre. De asemenea, blogurile noastre olix.ro și ovidiustanescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody, I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. DJ Young and Olix, you are so crazy. Kiss, kiss in the mix, I'm your lady. DJ Young and Olix, you are so crazy. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. Fire, exclusiv pentru Kiss FM, produs de David DJ pentru Temptation. Gata, vine Olix acum în back-to-back-ul de azi. El are next song. Sau de deja, ușor, ușor, în fundal vin băieții chiar acum de la Sunrising și Star Child, Leak Shot. You move like wow, turn on my radio. Sweet girl, you must know, you have it all. Oh,

Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim din nou cu dedichisurile primite de la voi, număr foarte mare și ne place deja să vedem că sunt dedichisuri cât mai scurte ca să citim cât mai multe. Stau cu băieții în curte la o tablă și ascultăm Kiss Kiss in the Mix și da, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Mulțumim că trimiteți și sloganurile în mesajele voastre. Ne-au tăiat din salarii, dar din Kiss Kiss in the Mix nu ne pot tăia. Vă ascult mereu cu fratele meu până la ultima piesă. You are the best, Roxy! Mulțumim mult! Sunteți cei mai tari, cel mai ascultat post de radio, peste tot unde merg, aud doar Kiss. Eu veniți cu partidul în Arad. E, când venim din nou, nu știu, probabil la toamnă. Îmi vine să arunc cursurile pe geam și să țip alături de voi. It's the weekend! Vă iubesc! Magda, te pupăm și noi. Spola treaba acolo, spola învățat. Băieți, vreau și eu să aud din nou piesa aia în franceză. Nu pot deloc să-i rețin numele. Mersi, fain. Cred că este vecinul nostru, Stroie, nu? Stromae sau DJ Stroie, cum îi zicem noi. Gata, continuăm cu hiturile mixate. Puțin mai încolo să luăm din nou de dedichisuri. Andra vine acum cu Abelia, DJ Young Remix. Mind love all I have for you. I feel the pain, but the pain is sweet. One love is all I need. Mix, Felipe, One, varianta pentru Kiss Kiss de la Ramona pentru gașca mea. Vă aștept la mine la o sticlă de voi. Aduceți voi restul, iar voi băieți sunteți foarte fain. Mulțumim foarte mult. Super party a fost vineri din Craiova, incendiar atât la propriu cât și la figurat. Vă mai așteptăm, semnează Dorina. După Felipe, e timpul să ne întâlnim cu altă piesă lansată în premieră și exclusivitate la Kiss Kiss in a Mix, cu tot cu Elena invitată în studio. Elena, nou single, Disco Romancing. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Cu Disco Romancing. Acum este timpul pentru rubrica noastră din fiecare zi de vineri, 3 Mix 1. Astăzi Ina, 3 hituri dance de la Ina, ca în fiecare vineri 3 hituri dance de la un singur artist. Cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss. Fly like you do. Încheiem rubrica 3 Mix 1, astăzi artistul cu 3 piese, una după alta, Ina, pe care am avut-o de altfel invitată și în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix, marți. Poze cu Ina și cu ceilalți artiști invitați în această săptămână, găsiți pe kissfm.ro. Eu am plecat, mă așteaptă elicopterul împreună cu Dan Fințescu aici în fața sediului nostru. DJ Ang rămâne acum încă o oră cu voi, adică Ovidiu Stănescu și cu hiturile nemixate de la Kiss FM. Adică încă o oră de playlist cu mine, adică Ovidiu Fuziul Dedi, adică DJ Young sau cum vreți să-i spuneți. Adică Who's Your Young, nu? Who's Your Young, da, cum zicea cineva pe Messenger. We Can Find vă dorește Olix, rămâneți cu Ovidiu, așadar până la ora 23, cea mai bună muzică. Se ascultă Lucky!